všichni umřem teď pojď žít, pojď smát se nech dobít, když pevně ruku mou nech se ve. Já ranil jsem tě vím, to lehce vysvětlím, zas buď mou štěstěnou, nech se vést. Jsi má, jen má, má láska jediná, však verzi ta je tvá taky jako má. Vás dvě chci šťastné mít, chci pro vás otročit, tak nechme to už být. Nech se vést. Matka mi říkala, ať si dám pozor na chytré, vemlouvavé muže. Hloubku svých myšlenek zachraňují jejich plitkostí. Opravdu si myslíš, že mě ukoléváš vtipem? No, pak už mi zbývá jen chloroform. Zítra samotná, jen Paříž, déšť a já. Ne, prosím, neměj zlost, nech se vést. Já nejsem kniha, víš, kde jen stránku otočíš. Mě nezbavíš se dost, nech se vést. A víš, že nic nás jak tím nezblíží, nevřív než nás zastanec uzmíří. Má lásko, chybil jsem, jak je být manželem, když přitom otcem jsem. Jak já, jak já, tak ty, jsme sami ztraceni. Však v stínu svém jsme šťastně sklíčení. Tak šťastně sklíčení. Že chyboval jsem, vím, já se ti polepším, tak už tě se vřít smím. Pojď mě vést.